А зараз, шановныя, вас чакае працяг казкі «Прыгоды бульбобаў» пісьменніка Паўла Міско. Таму уладкоўвайцеся зручней, мы пачынаем. Ля мікрафона Ліка Пташук. Чароўны куфэрак. Шчаняча, парасяча, кашэчыя канцэрты. За што? За што ён мяне? Я ж не ўкусіў яго. Тоненька сквытаў куточку боб. Я лізнуць хацеў. Я прылез да яго, дзе баліць. Тут я палізаў яму бачок. Тут палізаў спінку. Ай! Плакаў боб. На мае пытанне не адказваў. Загрукала ланцугом па дошках, залезла ў будку мама. Праўда, мама, ну за што? Такі добры чалавек і б'ецца. Я лізаў бобу бачок, і мне таксама хацелася плакаць. На бачку бобу ўспух рубец гузак. Ну, хопіць канцэртаў. Сам вінаваты, сказала мама. Падхалімская душа. Я даўно прыкмеціла гэта ў тваім характары. А тут і чалавек пацвярджае. Значыць, праўда? Хіба ж можна да ўсіх аднолькава лашчыцца? А ты на жываце поўзаеш, прыніжайся, да гары пераварочвайся. Тьфу, брыдота! І што з цябе за сабака вырасці, калі няма ніякай сабачай годнасці? Вы ж бы з султана бралі прыклад. Боб ужо не ўсхліпваў, вінавата маўчаў. Маўчаў і я, думаў над мамінымі словамі. Як усё непроста ў жыцці? Як цяжка разабрацца, што добра, што кепска? Доктар адлупцаваў Боба. Гэта дрэнна? Здаецца, дрэнна. А як падумаеш, то і добра. Варта яму даць. Трэба кідаць нядобрыя звычкі. Мы ж хочам вырасці сапраўднымі сабакамі, каб не сорамна за нас было бацькам, ні маме, ні султану. На двары пачуліся знаёмыя галасы. Коляў і бабы Ганны. «Ты ж нікуды з двара не хадзі і не бегай моцна», – гаварыла баба Ганна. «А то нахапаешся ветру, яшчэ горш горла забаліць». «Бабуля, а пакажы мне свінню і парасятак!» «Я так даўно не бачыў парасятак!» – прасіў Коля капрызным голасам. «Пакажу, пакажу! Зараз выпушчу, хай пабегаюць! Паглядзіце добра зачынены варотцы на вуліцу і дзірку пад варотамі дошкою закладзі!» «Добра!» – Коля ў голас аддаліўся. «І глядзі, каб не лез да свінні!» – папярэдзіла баба Ганна. Мы выглянулі. Коля ўжо бег да нас ад вулічных варот, зрабіў той, што прасіла баба. На шыю яго быў завязаны тоўсты калматы абружак, дабег да будкі, схапіў боба. «Бобка, ты плакаў, бобка!» Пасадзіў яго на левую руку, гладзіў правую, прытульваўся шчакой да яго спінкі. «Добры ўсё-ткі і Коля!» Недзе за будкою былі дзверы ў хлеў. Там грукала баба Ганна, і раптам адтуль пачулася «Ух!» і цяжкі тупат, рохканне. Спалохалася курыца, з крыкам пераляцела цераз плот. Міма будкі прамчалася па двары штосьці белае, тоўстае і вялізнае, ажно зямля задрыжала. «Свіння!» – здагадаўся я. За ёю сыпанулі, замільгалі тоўстенькія, кругленькія свіняняты. Парасяты, значыць. Каля варот на вуліцу свіння рэзка спынілася, узрыла нагамі зямлю. А парасяты, каўгель, каўгель, не паспелі затармазіць, мякка зашлёпаліся ў вароты. Некаторыя з разгону садзіліся на хвосцікі і ехалі. Гэтак тармазілі. «Ух!» – скомандовала свинья и першая рванула назад. Хру-хру! Зачмыхали поросяты, нібы таксама напалухаліся і пропустили у наш бок. Пролетели мимо будки, аж но пылом и ветром дыхнуло нам у вочи. Коля притулился до самой стены, а я и мама шмыганули у будку. Потом знову выглянули. Тупот затих, каля у вахода ухлев. Ох! Знову спалохано рухнула мама свинья, знову усе тупотять и мчаться на улице. «Тренировка!» – сказал Коля. «Разминка!» Мама пальма буркнула, не разумея свинячей мовы. «Гух! Гэта у свиней сигнал тревоги! Вучить малых рытаваться от небезпеки!» Четвертый раз свинья не побегла по дворы. Пошла споважно, стомлена дыхаючи, нюхаючи землю. Штосьці подбирала, рыла носом землю. Поросяты бегли у россып, их было много, больше, чем кіпціка у меня на передніх лапах. Ох, каб у мяне было столькі братиков и сястрычек. Ой, что б я рабіў? Поросяты усюды лезли, усё нюхали, колупали. Мордочки у іх по самые вочы порабіліся, чорные, мурзатые. Мама пальма схапіла зубами свою миску, схавала у будку. Коля ускочив з бобом на ганок, так само спужався свині. А свиня все ближей до будки, ближей, чмыхає так, що з-под носу у боки летять пили смітті. Ляпає ротом, цмокає гучно, аж бридко слухать. Велика свиня у два рази більше за нашу будку. Вой! А які поросятки смішні. Мордочки на концах ніби відсечені, а на ногах усього по два костяные пальці. Не, ёсць яшчэ по два, запасные. Яны меншы і прычэплены высока ззаду ножак. Нашто ім гэтыя запасные пальцы, калі яны не дастаюць до зямлі? А хвостики якія! Не на спину закрученные, не абаранкам, а нібы завязаны ззаду вузельчыкам. Раптом почувся страшенный виск лямант. От страху у меня шерсть на захрюку стала дыбом, захотелось выть. Свинья зарохкала и потелепкалася на той крик. Беда! Мама пальма вылезла с будки и загаукала. Вылез и я, бачу, Коля ховается с криком у дверах дома. Дядуля! Дядуля! Бачу, одно порося ушчамила голову поміж дошек, а назад не може витягнуть, в уши не пускають. Вищить? З дома вибігли дід Антон з железною палкою, і баба Ганна без нічого, і Коля з бобом. Свиня не хотіла подпускати діда до поросяті, задирала голову, каб укусіть, але дід Антон моцно ляпнув їй по боку, аюсь, і та й відступила крыху. Засунув железною палкою плот, раз! Одна дошка дарвалася, порося вырвалася і побегла, крутячи головою. Ми з мамою так само закрутили головами, почухали лапами в уши. Ух, ледь не поглухли. Бах, бах! Дед знов прибив дошку і пішов у хату. А баба зайняла свиню з поросятами, погнала у хлеў. Так і ми треба, калі не хочуть гуляти по-доброму, лезуть аби куди. Коля принес Боба до нас. Надрапав на земли палку и некие клетки и заскакал по их на одной ножце. На дворы зробилося тихо-тихо, не верилося навод, что на свете может быть такая тишиня. Але так было недолго. Хутка за плотом у огороде почався еще один концерт. Вёў гнусліва, пагрозлівы адзін голас. Мяу! Яшчэ больш агідна і пагрозліва цягнуў другі. «Каты», – сказала мама, – «гэта надоўга? Могуць цэлую ноч выць, хто каго перавыя». «Гау! Гау! Гау!» – пачала яна страшыць іх. Коля перастаў скакаць па сваіх клетках, падняў грудку зямлі і шпурнуў пад дрэву ў агарод. Апсік! Потым кінуў катоў палку, якой драпаў зямлю. Не, не спужаліся і не перасталі. Мау! Мау! Сіл у адзін аднаго выпрабоўваюць, страху наганяюць. От дурні, абуралася мама. Не каб кінуцца ў бойку, перамагчы ў сумленным баю. Гау! Гау! Гау! Разыдзіцеся! Каты хоць бы што выюць! Выйшла з хлява баба Ганна. Хутенька пратупала да дзвярэй у дом, вынесла вядро вады. Шух за плот! Каты пырснулі ў розныя бакі. Адзін з іх быў чорны, а другі пярэсты. Фу, адлягло ад вушэй. Ну і шумны сёння дзень. Страшыдла з ікламі на лбе. Звычайна мы пад вечар засыналі, не вытрымлівалі. За дзень так натоміся, набегайся, ажно костачкі гудуць. Ну вось чаму яшчэ ні разу не бачылі, як прыходзіць карова. А сёння дачакаліся змяркання. З-пад сцяны хлява павылазілі нейкія маленькія пляскатыя стварэнні. Ножкі ў іх каротенькія, крывыя. Яны таму не бегаюць, а скачуць. Скок-скок, шлёп-шлёп, жыватом аб зямлю. Пасядзяць, адпачнуць, падумаюць і зноў шлёп-шлёп. Адну жывёлінку мы запынілі з бобам, не далі схавацца ў агародзе. «Гэта жаба, не чапайце», – сказала мама. А боб зайшоў спераду жабы і прылёг на пярэднія лапы, нюхаецца з ёю, павільвае хвосцікам, чмыхае. Я павернуў жабу лапою да гары жыватом, мяккая, як падушачка. А жаба круць легла зноў на жывот. «Пусціце, яна маленькая, яшчэ не знарок задушыце. Вы ж не каты, каб гуляць з жабамі», – зноў сказала мама. Пусцілі, вярнуліся да будкі. І тут чуем «рып!» Варотцы на двор самі адчыніліся. «Не, не самі!» Іх адчыніла страшным вялікім зубам іклам тое, што прасунулася у гэтыя варотцы. Звер быў вялізны, чараваты, а з лба тырчалі не адзін, а два страшныя іклы. Духія, даўжэйшыя мочым я ці боб. О, мы адразу прасілі, як нас вучыла мама. Потым прылеглі, падабралі пад сябе лапы, падрыхтаваліся скочыць. А той звер усё бліжэй, бліжэй. Ой, якая галава ў яго ледзь не знашу будку. Якія ноздры на пысе, які рот. А іклы, іклы. Я ніколі не бачыў такіх звяроў страшыдлаў, каб у іх тырчалі іклы не з рота. Страшыдла наблізілася да ганка, мінула ганак. Сказала паціху. Мо крока ў тры не дайшло да будкі, павернула да нас галаву і раўнула так аглушальна, што і я, і боб кінуліся ў будку, душачы адзін аднаго. А мама пальма наадварот вылезла з будкі, грукаючы ланцугом, пацягнулася, пазяхнула і прывітальна памахала страшыдлу хвастом. Так яны добрыя знаёмыя, мо нават сябры. Ну і смелая ж наша мама сябруе са звірам, які называе сябе не я, а мы. «Гэта карова», – сказала мама. «Ну чаго вы дурненькія? Яна не кусаецца». Выйшла баба Ганна з вядром. Падышла да каровы, прысела каля яе жывата, памыла сусолкі. Цынк, цынк, дзяньк-дзяньк. Пачуліся дзіўныя гукі. Нібы пад моцныя струмені дажджу трапіла маміна міска-бляшанка і запахла на двары. Ай! Смачно-смачно. Ой, ажно в моїм животику затюкала і завурчала. Корова молоко принесла, Боб, здогадався я, біжим. Мама Пальма уже сиділа зліва від баби. Ми з Бобом посіли справа. Ми бачили, як з-під бабиних пальців вилітали білі струмені і усе більш глухо плюхали у відро. Кльох-блюх! Вибіг з хати Коля з двома конавками у руках і зразу до баби. Подав посудіньки, стоїть каля нас, так само облізується. «Баба, спінкою молочка нараби!» «Спінкою?» – говорить йон. Баба Ганна нацыркала одну конавку, подала Колю. І йон тут же випів, крекнув от смакоти. Усі губи і носи його були у білій пені. «Ого-го-го!» Потрос ён головою, вызверуўся на нас, каб настрашыць. А мы не збаяліся, нам было весела. Баба падала яму другую конаўку, але ён не піў яе, выцерся і панёс асцярожна малако ў дом. Мабыць, Толю. Доўга даіла карову баба Ганна. Мы думалі, што і канца гэтаму не будзе. Бочка з малаком, ды яшчэ на нагах. Але баба надаіла толькі вядро малака і ласкава ляпнула карову по баку. «Хадзі здаровенька!» Ну і праўда, хопіць з нас і таго, што баба надаіла. Хай нясе малако далей па чужых дварах. Але карова не пайшла з двара, а паволі стомлена патупала ў хлеў. Карова не ўсіхная, а наша. Ой, радостно залімантаваў мне ў вуха Боб. Глушыў, дурень, пачухаў я вуха лапаю. У кожным двары свая карова мыкая, хіба не чуеш? Баба Ганна плюхнула нам у міску малака і пайшла. А мы пачалі хляптаць, усе ў траіх з аднае. Цеснавата было, але мы ўсё роўна так стараліся з Бобам, так стараліся. І пырхалі, і задыхаліся. А тут яшчэ беражок міскі, высокі, націскае на горла. Языкі памлелі хлебчучы. Але ўрэшце малако скончылася. Мы з Бобам аблізалі адзін аднаму пыскі, вздыхнулі. Ой! Якая добрая корова! Стогнучи, поползли до будки. Наши животики шморгалися по земле, ноги не тримали от стомы. Нагадаю, мы слухали казку «Пригоды Бульбубов» письменника Павла Місько. Читала артистка Ліка Пташук.